राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 2 अप्रैल 1991 सांझ लगभग 7 बजे दिल्ली राम राम राम राम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुष्मेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानन्दमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् मनसे विभूषितगरान्भवनीतिदाभात्ीताम्बरारुणगम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परां किमपि दत्तमहं ददामि हरिः विभूषपरमात्मनेस्ति नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य को छीना बड़ा सरल था, आपत्ति में रहे तो भी जीतते रहे। ये जीने का मोह बहुत एक जबरदस्त लगा है। इस जीने की इच्छा में क्या कारण है वो जान दें आप। हम जिस शरीर को लेकर बैठे हैं वो सही तो है नाशवान, और हम जिसके असली अंश हैं वो है अविनाशी। तो अविनाशी को अविनाशी प्राय सुहाता है, विनाश सुहाता नहीं। पर विनाश होने वाले शरीर के साथ एकता मान ली, इस वास्ते मरने का भय लगता है क्योंकि ये मरेगा, और जीना अच्छा लगता है क्योंकि ये जीवित है, ये मरता है नहीं। अमर जीव मरे सो काया, मरती है काया शरीर मरता है, स्वयं रहता है। ध्यान दो थोड़ा है कि अनेक दुनिया में जीव रहता है, पुराने कपड़े पहन कर नए कपड़े पहन लेता है, तो क्या पुराने कपड़े छोड़ने से मर जाता हो? क्या नए कपड़े पहने जना जन्म हो गया? ये शरीर धारण करता शरीर छूट जाना ये मरना नहीं है। मरना वो है जो हरदम मरता ही रहे मरता ही रहे। मृतो ही को यश पुनर्न मृत्यु, मरा वही जिसका मौत नहीं हो। जात वही को यश पुनर्न जन्म, जिसका पुनर्जन्म नहीं होता वो पैदा हुआ और मरा है, मरता मर रहा है। मरना बंद कब होगा? जब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम अपो परम धाम है। क्योंकि ये स्वयं अविनाशी है तो मरने का भय क्यों लगता है? कि हम शरीर से जीना चाहते हैं। स्वयं अगर जीना चाहे तो जीते हैं ही, मरते ही नहीं। और शरीर को नहीं रखना चाहते तो मरने का भय होता ही नहीं। शरीर को रखना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते तो मरेंगे, उसमें भय लगता है। केवल मूर्खता से भय है, बेसमझी से भय है। समझ रहे कि ना भावो ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सत। असत की भाव सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। तो है तो है ही है परमात्मा, नहीं है संसार नहीं है, नहीं है उसको रखना चाहते, ये है मूर्खता। अपने जो इकट्ठे होकर सत्संग करते हैं इसका अर्थ ये है कि अच्छी सच्ची बात को हम जान रहे। क्या अंत अंत में देहा, जितने शरीर सब अंत वाले हैं। ये धनवान होता है तो धनवान में विशेषता धन की है, इस बात वो धनवान कहलाता है। इसे सार संसार शरीर ये नाशवान है, जड़ धन के पास धन की विलक्षणता है, इसमें नाश की विलक्षणता है, नाश के सिवा जड़ हम जाएगी कुछ नहीं है। नाशवान है, धनवान है, विद्वान है, ऐसे नाशवान है, ये तो नाश होने वाला है। अब नाश होने वाला को चाहते हैं ये गलती करते हैं, और वो रह सकता नहीं। अवश्यम जाता रस्ते धर्म से विषया शरीर और संसार और भोग ये जरूर नष्ट होंगे, इसलिए वियोग संयोगा वियोगांता सिद्धांत है। जितने संयोग है उसका अंत वियोग होगा। सत्संग के लिए आते हैं, सत्संग पूरा होने पर सब लेंगे वियोग हो जाएगा। संसार का संयोग जो वियोग को लेकर होता है, वियोग अवश्य होगा ही, नियम है संयोग वियोग अंतर। इस बात से समझो, मरने का भय लगता है तो भगवान को याद करो भाई, विनाश से भय लगता अविनाशी को याद करो, अविनाशी चरणों का शरण लो। चक्की चलती है, चक्की चलती देख के दिया कबीर है रोए, ये दो पाटन बीच आए के साबित सर को, पर कोई घड़ी जन उबरे कील नाकड़ी पास, कीलती है माकड़ी उसके उसके पास में था। चक्कर चलता है सब पीछे जाते वहां रहते वो है जैसे वैसे रहता, ऐसे जिसके आधार पर ये चक्कर चलता है उस आधार के आश्रित हो जाए, शरण हो जाए, है जो रह जाएगा कुछ भी हाथ नहीं आएगी। अलग हुआ पिस गया, बस एक भगवान है उस आश्रय लो, फिर मौज करो आनंद बनते। संतों ने कह दिया है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए मैं क्यों मरूं, राम जी तो मरते ही नहीं, मैं मर जाऊं अकेला, राम मरे तो मैं मरूं। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, अविनाशी का बाल कैसे मर जाएगा, अविनाशी का बाल का बच्चा है, हम मरते नहीं, हम कैसे मरे, हम राम मरे तो मैं मरूं, मैं क्यों मरूंगा अकेला, अकेला मैं नहीं मरूंगा। क्या मरेगा ही नहीं, ये मरना है ही नहीं, इसका मरना तो केवल शरीर के साथ संबंध माना है, तो वो माना हुआ संबंध रहेगा नहीं, इसको मरना कहते हैं। तो इनको संबंध माना ही नहीं, है ही नहीं हमारा संबंध। देखो जितनी उम्र आई है अभी तक इतने दिन मर गए हैं, वो बहम है गम जी रहे हैं, ये तो बहम, सच्ची बात है मर रहे हैं, आकर बैठे आप अब उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, चाहे 10 मिनट ही हो 15 मिनट ही हो, उतनी उम्र खत्म होगी, मौत नजीक आ रही, तो मर रहे हैं निरंतर, कोई इतना मरा है, कोई इतना मरा, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, ऐसे अरे आज मर गया, अरे जन्म तब से मरना शुरू है, पेट में आया तब से मरना जारी है, मर रहा है प्रतिक्षण मर रहा है, बहम है गम सी रहे, कह दी रहे सी रहे झूठी बात, और मर रहे सच्ची बात है, तो मरने से भय क्या, तो मर तो रहे हैं, यहाँ काम करना है वो कर लेना है, वो नहीं करोगे तो दुख पाएगा, फिर रोएगा पछतात का सिर झुनझुन पछता है, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, क्यों रोए पैसे भजन करे भगवान का भजन करे। कभी आ सब जग डर पे मरण सर मेरे मरण आनंद, कब कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, मेरे मरना आनंद की बात है, तो किसने भजन कर लिया है भगवान की प्राप्ति कर ली है उसके मरने में आनंद है, भगवान के धाम में जाएंगे हम, मौज की बात, ये बात होते ही मस्ती आ जाती है। हमने एक बात सुनी है, गंगा जी के किनारे कैलाश आश्रम संतों का आश्रम है, एक बार जोर से बरसा आई तो पीछे से आया बाढ़, बाढ़ में मकान गिर जाएगा इतना जोर से आया, तो कोई एक वहां के महंत थे उनकी बात सुनी भी हमने, वो बड़े राजी हुए, नाचने लगे, कहा जय हो, आज तो बड़ा काम हुआ, मैया की गोदी में जाएंगे, मैया की गोदी में गंगा जी में बह जाएगा। माँ है ना, गंगा माँ है, माँ की गोदी में जाएगा तो माँ की गोदी में जाएगा, खुश है। पत्थर आया दूर दूर कर गए, मरा दीवार के पास में लग गए, पानी उधर रह गया, रहे जो रह गया, कुछ तो करने है, पानी बह गया, तो पत्थर आ गए, पत्थर आकर के दीवार के पास में ढेर लग गया, पानी आपस में बंद में खुश हो गए, कहा तो माँ की गोली जाएगा, तो माँ सब गंगा जी जाएगा, पर जाएंगे तो मरने में आनंद है, मरने में दुख नहीं है, जीना चाहते हैं इस कारण से मरने का दुख होता है। अगर जीने की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि इच्छा तो जी तो सकते नहीं, जीने की इच्छा से अगर जीवे तो मरेगा कोई नहीं, कोई चाहता है सब पूछा जाए कि तुम मरना चाहता है क्या, कैसी बात कहते हो, हम क्यों मरना चाहते, कैसे तू मरेगा, तू नाराज हो जाएगा, बुरा मरेगा, कैसे कहती है, तुम मरना नहीं चाहते फिर भी मरना पड़ता है, इस वजह से दुख होता है, तुम जीना चाहते हैं इस वजह से दुख होता है, दुख इस वजह का है, ये तो मरना है ही, रात के बाद दुख, दिन दिन के बाद रात, ये तो अलंघ्यम दिन रात्रि, बस जीने मरना, मरना जीना, जरा मरना जीना, मरना जरा मरना, पुनर्विजरणम पुनर्विवरणम पुनर्विजरणम, ये संसार विश्वास से अलग हो जाओ अपने, तो भगवान के चरणों का आश्रय ले रहे, हे नाथ हे नाथ। भाइयों बहनों, बड़ी सुगम सीधी सरल बात है, एक भगवान के चरणों का आश्रय, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, फिर मौज करो। ये मछली पकड़ने वाले को देखा है कि नहीं, नदी में खड़े रह करके, जल में खड़े रहकर वो जाल रखते हैं, जाल, जाल के किनारे पर लोहा रहता है, लोग टुकड़े बांधे रहते हैं, वो यूं खड़ा रह कर यूं फेंकते हैं एकदम, तो जाल सब जोर पर, फिर डोरी फेंकते हैं तो वो लोहा बैठ जाता है जमीन पर, अब जाल के और लोहे के बीच मारी उसने सब पकड़ी जाती, खेचता है तो जाल में फंस जाती बेचारी, और मार देता है, ले जाता है, तो वो जाल फेंकने वाला है उसके पैरों में आ जाता, जयराम जी फिर ही मर जाए, जाल तो उधर रहता है, बैरम जाल आते ही नहीं, तो ये संसार जाल है परमात्मा का, इसे दूर रहते हैं तो फेंक देते सब जाल में आ जाते हैं, पर कोई एक जाल फेंकने वाले के लिए शरण माम एक शरण जा अहंता सर्व पापे मोक्ष मां सोच तमें शरण सर्व भावे भाग उस प्रभु के चरणों के शरण, और जाना क्या, अब मान लेंगे मैं भगवान के चरणों के शरण हूँ, मौज हो जाएगी, आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, भगवान के चरणों का सहारा रख, मेरे दूसरे सर गोपाल दूसरा न कोई, हमारा तो भगवान है और कोई मेरा है ही नहीं, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, कितनी तेजी की साफ साफ साफ साक्षात बात सत्य, हम भगवान के चरणों के शरण है, फिर महाराज मौत की धार नहीं करेंगी, देवो वही बस हो तो अंत का अंत है जमराज, सबको मौत खा जाती है, परंतु ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरु मोए, काल तो सब खाता है, काल को खा जाता है, महाकाल है परमात्मा, उसके चरणों के शरण होता है तो मौत को खा जाता है, मौत खत्म होती है, कहा है किसी ने कि मौत नहीं गोड़ी को मौत न आई, मौत को मौत नहीं आई है, दुनिया को मार रही है, तो मौत को मौत आ जाती भगवान की, तो भगवान शरण अनुसरण हो जाए, मौत मर जाए सदा के लिए बेचारी, उसके लिए आती ही नहीं रहती ही नहीं, मौत ही मर गई, कितनी बढ़िया बात है सज्जनों, सीधी सरल बात, हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपको पुकारो बस। सच्चा हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। हृदय से कहे हे नाथ मेरे नाथ मेरे प्रभु, मगर हाँ मेरा बच्चा ठीक है। वो तो कहते हैं मगान सो जीव लोग जीव भूत सब मम प्रिय सब मम बुझाए सब मेरे, पर ये भगवान से विमुख होते हैं। विमुख होते रक्षा कौन करे, मगर अब भगवान से विमुख हो जाए तो कौन रक्षा करे। रक्षा करने वाले एक ही परमात्मा है, उसके चरणों में स्त्री का सदन या धर्म का अपने पुण्यों का रुपयों का बेटे पोतों का किराए का रुपयों का शरण लिया सब दान शरण कहो एक परमात्मा के जो अविनाशी तत्व है। मौज हो जाए हरदम सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद। कश्मीर के राजा जंगल में गए, एक बड़वा जी बैठे थे, एक संत विराजमान थे उसके पास गए। ये बाबा जी अकेले ही बैठे जंगल में, क्या बात है। उधर जाकर प्रश्न किया कि महाराज आप कौन है। संत ने कहा आप कौन है। उसने मैं राजा हूं। संत ने कहा मैं महाराजा हूं। क्या आप महाराजा कैसे हैं, आप राजा कैसे हैं बताओ। आप कहते हो मैं राजा हूं तो मैं महाराजा हूं, तो महाराजा कैसे हैं तो राजा कैसे हैं। राजा हूं महाराज, मैं चाहे जिसको इस देश से निकाल दूं, चाहे जिसको को धन दे दूं, चाहूं जिसको दे दूं। अच्छा ऐसे आप है? हाँ तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या इससे पैदा होती है आपके राज में, क्या फायदा है। तो निकाल दीजिए मच्छरों को राज में से। तो मच्छर को तो निकाल ही नहीं सकता कि चाहे जिसको निकाल दो। ये सच्ची है अभिमान की बात है, कोरे अभिमान की बात, कोरे अभिमान। चाहे जिसको दे दू 1000 रुपये मेरे को दे दीजिए, 1000 रुपया दे दे, कोई आंकड़ा लगे रुपया। अच्छा मेरे दिन कैसे चुप हो। आप महाराज कैसे हैं कि मेरी चाहना नहीं है, मेरे कोई चाहना नहीं, जीने की भी चाहना नहीं है। जो काम करना चाहिए हमने कर लिया, अब सही जाए तो नहीं जाए तो। लेकिन धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, फल दे करके खेत सूख जाए तो उसकी क्या चिंता है। तो शरीर धारण किया जिसके लिए वो मैंने काम कर लिया, हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। बोलो हमारा महाराज बनो कौन हटा सकता है। महाराजा है तू, राजा हो महाराजा। ये स्वतंत्रता की बात, भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार। माम एकम शरणम भज तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भास तत्प्रसादात परम शांति और स्थानम प्राप्त साधु। परम शांति की प्राप्ति हो जाए और अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाए उनके चरणों के शरण से। ऐसी बात सीधी सरल बात है, जाना क्या हे नाथ मैं मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरी। मीरा भाई ने क्या था, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। ये जिसके भाव है वो मीरा भाई है आज भी। कितनी विशेष बात है, निर्भय हो जाता निर्भय। मीरा भाई को जहर दे दिया, सांप भेज दिया, सिंह भेज दिया, जल में गिरा दिया, कोई कई तरह की त्रास नहीं। मीरा भाई कुछ नहीं बिगड़ा, प्रभु को याद कर रही है। चरना मर जाए चरना मर गए, जहर दे दिया। भगवान को याद करो, भगवान का शरण मत समझिए। तो शरण मत का ही गुण हुआ और जहर सही गुण हुआ। आग भी जला नहीं सकती, सांप काट नहीं सकता, सांप भेजे पिटारी में खोल कर काट खाएगा तो मर जाएगी। देखो देख हार है बड़ा सुंदर पुष्पों का हार वो पहन लिया। भगवान के ठाकुर जी की माला आई है सिंह को रखा दो तीन दिन भूखा और फिर दरवाजा खोल दिया नीरव के महल में तो वो घूमता हुआ जा रहा था। नीरव को आज को भगवान आ गए अरे प्रहलाद के भगवान प्रहलाद के भगवान आ गए आज वो प्रहलाद के भगवान आरती की सामग्री लेकर दौड़ी आरती करी फिर जल के निकल रहा है वो जल के छींटे लगे वो लौट कर पीछे पीछे चला गया। अब भगवान कैसे खा जाए नृसिंह भगवान हिनाक्ष खा सकते हैं प्रहलाद खा जाए देखा था इसमें ठाकुर जी नीचे हाथ से एक ऊपर हाथ दे रहे प्रहलाद जी को चाट रहे पशु ज्यादा रह दिए क्या कर चाट रहे प्रहलाद जी को चाट रहे चाट के जो खून कोई हिरणा की मार दिया और न खा सके लोह लकड़ से मरो नहीं वो मरो मौत नखरी नख से बच गया। फिर वह आंत ट्रोल थे गले पका दी महाराज क्या ट्रोल दे कि एक प्रहलाद इसमें निकला और कोई निकल जाता सब करने लगे जितने देवता है एक एक स्तुति कर एक एक श्लोक एक डरते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी माता आप जाओ आप पति को शांत करो क्रोध आयो कि मैं तो ऐसा महाराज का रूप कभी देखा नहीं भय लगता है लक्ष्मी प्रहलाद गोदी में चल गया प्रहलाद को भय लगता है भगवान ने भय इस बात सत्यम बिधा तुम निर्भृत्य भाव से तुम व्याप्त भूगते सुखल सुधात्मा ने कहा तुम्हारा कहाँ आएगा हमारा तो खबर है कुंभ है मोह में तुम मेरे खबर खंभ में आएगा हमारा चार बार मार तो मर जाएगा तेरे भगवान कट जाएगा हंसते भगवान क्या कर जाएंगे जो थम्बे पर मारी हाथी के निकले भीतर से न मृग न मानुष न मनुष्य है न सिंह है ना चार तो हाथ है जिसकी सिंह है माया भाया मुंह उसको पकड़ करके ले लिया गोदी जीव लिया वो कर ले जोर लगा तेरे भगवान को मार दूंगा मारने के बाद भगवान ऐसा रूप धारण किया पहले कल्पना ही नहीं होती न मृग न मानुष बदलान दिया था न मनुष्य से मरू नहीं पशु से मरू नहीं पक्षी से मरू नहीं रात में मरू नहीं दिन में मरू नहीं ऊपर मरू नहीं नीचे मरू नहीं गीले से मरू नहीं सूखे से मरू नहीं मंत्र तंत्र से मरू नहीं किसी से नहीं मरूंगा बरदान दिया ब्रह्मा जी दिया अच्छा ठीक है। तो दिन आधा भीतर राधा बाहर के दिन एक रात है दिन आधा है खम फाड़ है उसके दरवाजे पर बैठ गया ऊपर है और नीचे है भीतर है बाहर है गोदी में ले लेके ऊपर है कि नीचे है ये सूखा है गीला है क्या है सब बातें भगवान ने रख ली ब्रह्मा जी के बदले ने जिससे सत्य कर दिया बाणों में बांका कर सके जो जग बैरी हो भगवान हमारे है भगवान के अपना मान है सज्जनों कई तरह की शरण ली है और क्यों कोई शरण लेनी पड़ती है अब सब की गुलामी कृपा करना थोड़ी थोड़ा कमरे ठीक कर देना टैक्स लगाने की तरह लगा देना आपको दे देंगे अब सुनो डरते हैं चोरों से डरते हैं डाकुओं से डरते हैं और धनी डरते हैं साधुओं से ब्राह्मणों से ये कुछ मांग लेगा हमारे से, बस गरीब से गरीब साधु ब्राह्मण सीधे साधे उनसे धनवान डरे, राज के आदमी से डरे, राजा से डरे, चोरों से डरे, डाकों से डरे, डरे ही डरे, डर इकट्ठा किया, डर इकट्ठा किया, डर ऐसा धन इकट्ठा कर, धन नहीं है, भय है, कोरा कोरे डर डर इकट्ठा किया है, कप है, फिर भी छोड़ते नहीं। अरे आप बचा दो भाई, अच्छे काम में लगाओ, देखो मौत हो जाएगी। हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध मयो मैं भयो मैं सोय, मैं देखू सब नरेंद्र मोह देखे को। हे दरिद्र देव तेरी कृपा से मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तो सबको देखता हूँ, मेरे कोई नहीं देखा। भारी घुट करे भी वो कोई नहीं देख। इस बात में धनवंती रे कांटो भागो सार करे सब सोजी, अरे निर्धनी और डूंगर सो गुड़ियो खबर न लेवे कोई। धनवंती रे कांटो भागो, आप कांटा लग गए साहब, निर्धन बेचारा गिर गए पर्वत से, कोई देखता नहीं, पूछता ही नहीं। ये सब पूछ पूछ, ये पूछ पूछ है लगा है धनवानों के लगा है। दूसरा तो सिंह पूछ बिना है बेचारे, बिना बच्चों सिंह बिना उन्होंने पूछ लिया है। मन में समझते हैं हम बड़े हो गए, बड़ा देखा है, बड़ा तेल में चढ़ गया, तेल में तेल होता बड़ा होता है, बड़े हो गए सब बड़े, रात में चले जाए बेचारे, छोड़ा छोरी से डरे, नौकरों से डरे, छोरा छोरी से डरे, ये मांग रही है, बड़ी मुश्किल हो जाए। एक धनी आदमी थे, फलौदी की बात है, वहां थानवी थे, बड़े धनी आदमी थे एक, तो बम्बई में उनका बड़ा कारोबार था, तो वो गांव है ना शहर, बड़ा शहर नहीं है, अभी तो काफी हो गया है, तो वो थानवी जी सोच जा रहे थे लोटा लिए हुए, तो एक तुम्हार पहुंचा, जाकर मेरी एक बात पूछनी है। और क्या पूछनी है, हमारे गांव में पड़ोसी में आपके समान धनवान कोई नहीं है, सब धन सबसे अधिक धन आपके पास है, धनवान हो, तो मैं पूछता हूँ आपकी कोई इच्छा तो नहीं है, चाहना तो नहीं है मन में, धनी चाहता नहीं है, और कोई डर नहीं है आपको, भय नहीं है, अरे मैं तेरे क्या कहूंगा, धन है मेरे पास बहुत थोड़ा, मेरे से बहुत धनवान आदमी है, धन तो है थोड़ा और डर लगता है मेरे को, चोरी से डर लगे, चोरी को अधिक दूं तो चोरा मेरा ले जाए, और चोरी को ज्यादा दूं तो चोरा, चोरी को चोरे को दूं तो चोरी कहती है मेरे को क्या दिया पिताजी ने, कुछ नहीं दिया, और नौकर आपस में हड़ताल करे कि हमारे तनखा बढ़ाओ, अब सबको कैसे बढ़ाऊ, बढ़िया मोटर है दें तो मोटर खराब हो जाए, नहीं तो मन खराब हो जाए, हम क्या करें, सब बातें कही उसने खोल करके, ये दुख है, तो ठंडा हो गया वो, ये दुख हमारे से नहीं है, ना कोई बढ़िया मोटर है ना, छोरा नाराज है ना छोरी नाराज है ना, नौकर हड़ताल करे, हमारे दुख है, हमारे बहुत दुख, लोगों को दिखे बहम के ये बड़े धनी आदमी बड़े सुखी है, हृदय धुआं निकले मिल रहा है, दुख है पीछे से, नौकरी करने वाले कहते हैं क्या करे, उठी रोटी नहीं मिलती, नहीं तो इन दुष्ट का मुंह नहीं देखे, कर बाबा जी जात कुछ पास में नहीं आते, शांति मिलती है संतों की, जब शांति मिल रही है, बहम है लोगों को, सुखी है, सुख नहीं है, ना सुख काजी पंडितार, ना सुख भूप भया, सुख सजा आवश्य, ये तृष्णा रोग गया, हाय धन हाय धन हाय, संतोषामृत तृप्ता नाम यद सुगम शांत चेतसाम कुतस्तद धन लुब्धा नाम इतस्तावसा जादेगा अच्छा धागा सुई दिया ना धागा सुई ला कर दे दिया और आप ही बाबा जी ने अपने सिंह करके ठीक कर दिया। फिर गले भाई धागा और सुई ले जाओ। उसने कहा महाराज मेरे पास बहुत है और है सुई धागा भी और है लेना भी। क्यों कि महाराज चाहिए भगत को चाहिए। अरे चाहिए को छोड़ने के लिए जंगल में आए। हाँ फिर चाहिए फिर भी चाहिए पीछे पड़ेगी। हमारा नहीं चाहिए भाई हमारा चाहिए नहीं चाहिए चाहिए ले जाता सुई ले जा चाहिए नहीं चाहिए इशारा कुछ इशारा नहीं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कसना जो राग राग बादशाह का बादशाह है कोई चाह नहीं है। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परसों चाह करके भ्रष्ट है गज गज को बाप करे चाहना भी कर चाहना नहीं हो तो मौज ही मौज रहे हरदम आनंद ही आनंद रहे सदा दिवाली सज्जन हो भाई हो बहनो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हम तो आज भगवान के हो गए अरे थे भी भगवान के हो क्या नहीं गए पहले भगवान के पीछे संसार में जन्म लिया है। मगई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सी प्रकृति में से तो उनको अपने मानता है। हे अंश मेरा साक्षात साक्षात भगवान के अंश है अमृत से पुत्रा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख मौजी साहित्य में स्वाभाविक शांति है स्वाभाविक आनंद है होगा। देखो भाई अब कहते घड़ी आ गई पूरा हो गया चलो ये घड़ी आ जाएगी अंत वाली घड़ी देख दे देख क्या हो गया घड़ी आ गई चलो भाई अब नहीं ठहर सकते मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी को मैं रात नहीं दे रही ये घड़ी आ रही है भगवान के चरणों के सरोवर नाम लगे जरा मरण मोक्ष आए मां मार सत्य भगवान के चरणों का आश लेकर नाम जप करे मौज हो जाए आनंद हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मैं लखपति हूं गणेश धनवान हो जाएगा आत्मस्वरूप का बोध हो जाए तो मुक्ति हो ही जाएगी बंद रहेगा ही नहीं। काया कार्य नाम सने काया गोविंद नाम सने गाया गोविंद नाम बने कह सने नहीं काज सुन में धुन लागे जिया जद मरसी महाराज सुन में धुन लागे संसार का भाव का मेरे पर मिल जाए क्यों संसार का भाव किया प्रभु की प्राप्ति हुई तो गाया गोविंद नाम ने कह सरे नहीं कहा धुन में सुन में धुन लागे दिया धुन की बात खूब मौज से आत्मा गए थे संसद में तो वोट किसको दे तो बस जो गो हत्या करे उसको मत लो जो मनुष्य को हत्या करे मंदिर में जाते हैं उनको गोली मारे उनको मत लो सीधी सारी हत्याओं को दे हत्यारों को देने से हत्या लगेगी हत्यारों को वोट देता वो हत्या का भागी होगा।